Kama imetumika na kunirudia isiwe tabu, usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha kwairi, tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga pele umati tuachane, na kama autojali tuite wambini mapadri na mashe. Yaishe labda sa kwa nini tutesane, kweli wendo ni kupendae hila unanipaka na bujina. Tusitoane nyongo, na kama umenichoka niache kistara bujina, usinipe chongo. Yeah, mwili umebaki kongo, nyama sina ni mifupa, na yona nombo kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro nimesha china linanuka, uishi kokoro kurukusha ni kutwa kucha. Yeah, bora tuachane siwezi, bora tuachane yamenishinda mapenzi. Inona bora tuachane, tuachane siwezi, bora tuachane yamenishinda mapenzi. Ni dhahiri kisima kimekauka maji, ndo maana naona hata sina maana tena. Nilifikiri igonjwa langu limepata mponyaji, meniongezea homa mwili wote watetema. Ninaona basi labda siridhiki yangu kama unitaki, acha tu niende zangu. Ya nini mishikaki, tatafuta boda yangu nijinafasi, nipande peke yangu. Mwili umebaki kongoro, nyama sina ni mifupa, na yona nomboro kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro nimesha china linanuka, uishi kokoro kurukusha nikuta.